3 जुलाई 2009, गिरोह जुम्मा। بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 34، 34، تیسرا سبق ہے، احادیث مبارکہ میں سے چوتھی حدیث، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صفحہ نمبر 33 تھی، حدیث نمبر 3، صفحہ نمبر 33 حدیث نمبر 3، عن المقداد رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تیسرا سبق ہے، احادیث مبارکہ میں تیسری حدیث، اس میں قیامت کے دن کا ایک منظر بیان فرمایا گیا ہے کہ انسان کس حال میں وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، یہ مہاجر صحابی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 2 ہجری میں غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تو چلے تھے مدینہ منورہ سے اس ارادے کے ساتھ کہ اہل مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف گیا ہے اور وہاں سے وہ کافی نفع حاصل کرنے کے بعد آ رہا ہے، یہ رقم جو حاصل کر کے آ رہا ہے اسے دین دشمنی میں استعمال کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ یہ دین دشمنی میں استعمال ہو ہم پہلے ہی اسے چھین لیں۔ پھر یہ کہ اگر سانپ ہے یا بچھو ہے، اس سے پہلے تو انسان کو ڈسے، عقل کا تقاضا ہے کہ پہلے ہی اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکمت کے تحت اس قافلے پہ حملے کا ارادہ فرمایا تو جیسے ہی حضرت نے یہ بات بیان فرمائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ چل پڑے۔ تجارت کے قافلے کے امیر ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بہت سمجھدار تھے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے قافلے پہ ضرور حملہ کریں گے، اور سمجھدار اتنے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک کنویں پر پہنچے جہاں سے اس قافلے نے گزرنا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. قافلہ ایک طرف پڑاؤ کیے ہوئے تھا. آپ اس کنویں پہ تشریف لے گئے تاکہ ظاہر نہ ہو. تو ایک بوڑھا وہاں بیٹھا تھا کہ عرب کے لوگ کھوجی اور یہ بوڑھے کتنے سمجھدار ہوتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہاں سے کوئی قافلہ تو نہیں گزرا, کہ مکہ مکرمہ کا قافلہ یہاں سے گزرنا تھا, بھی گزرا تو نہیں ہے. اس نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق وہ فلاں دن چلا ہے وہاں سے, اور اس کو آج کسی وقت پہنچ جانا چاہیے. بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی ہو گئی. اس نے فوراً سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضرت آپ کون ہیں؟ اگر بتا دیا جاتا تو راز کھل جاتا. تو حکمت عملی کی وجہ سے حضرت نے عجیب جواب دیا. فرمایا من الماء, کہ اللہ نے ہمیں پانی سے پیدا فرمایا. اب عرب میں ایک قبیلے کا نام قبیلہ ما تھا, تو وہ سمجھا کہ یہ قبیلہ ما سے تعلق رکھتے ہیں, اور قبیلہ ما دیہاتی علاقوں میں کہیں دور رہنے والا قبیلہ تھا. یہ کہہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پڑاؤ پہ تشریف لائے, اتنے میں قافلہ پہنچ گیا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو انتہائی ہوشیار تھے, سمجھدار تھے, انہوں نے اترتے ہی آ کر بوڑھے سے پوچھا کہ یہاں کوئی اور تو نہیں آیا ابھی اس دوران میں؟ اس نے کہا ہاں, ماں قبیلے کے کچھ لوگ آئے تھے یہاں پانی لینے کے لیے. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ اونٹ کی لیڈ پڑی تھی. فوراً اونٹ کی لیڈ اٹھائی, اس کو توڑا تو اس میں کھجور کی گٹھلی تھی. ساتھیوں سے کہا کہ فوراً یہاں سے نکلو, یہ مدینہ منورہ والے ہیں, اس لیے کہ مدینہ منورہ کے اونٹ ہیں کہ جن کی غذا کھجور ہے, تو لہٰذا یہ مدینہ منورہ کے اونٹ ہیں. بس وہاں پڑاؤ نہیں فرمایا, وہاں سے تیزی سے نکلے. تیزی سے نکلتے ہی اس سے پہلے وہ مکہ مکرمہ میں پیغام بھیج چکے تھے کہ ہماری حفاظت کا انتظام کرو. تو وہاں سے 1000 کا لشکر روانہ ہو چکا تھا. خیر, ابو سفیان نے رضی اللہ عنہ نے حکمت عملی سے راستہ تبدیل کیا اور اپنے آپ کو ساحل سمندر کی طرف لے گئے. پھر وہاں سے راستہ بدل کے رخ کیا مکہ مکرمہ کا, اور پیغام بھیجا کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم محفوظ ہو چکے ہیں, لیکن موت کا وقت بھی مقرر ہے, موت کی جگہ بھی مقرر ہے. کہ یہاں غزوہ بدر میں بدر کے مقام پہ ابو جہل کو اور اس کے ساتھیوں کو مرنا تھا. ابو جہل نے اصرار کیا کہ نہیں, ہم نکل آئے ہیں, واپس نہیں جائیں گے, اور یہ کہا کہ ہم ان کے کھوپڑیوں میں شراب پیئیں گے اور کامیابی کے جشن منائیں گے. وہاں سے چلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صورتحال بدل گئی تو حضرت نے مشاورت فرمائی کہ چلے تو تھے قافلے تجارت سے حملہ کرنے کے لیے, اب مقابلہ آ پڑا ہے لشکر سے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مشورہ فرمانا اس وجہ سے بھی تھا کہ انصار سے حضرت کا یہ معاہدہ تھا, جب حضرت تشریف لائے تھے مدینہ منورہ میں, تو یہ معاہدہ ہوا تھا انصار سے کہ اگر کوئی آپ پہ حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. وہاں یہ بات سامنے نہیں آئی تھی کہ اگر ہم کسی پہ حملہ کریں گے تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے پر بھی عمل فرمانا چاہتے تھے کہ انصار سے پوچھ لیا جائے, اگر انصار ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوں معاہدے کے مطابق تو ان کو واپس کر دیا جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اشیرو علی ایہا الناس, کے لوگوں مشورہ دو مجھے کیا کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے, واقعات کا تسلسل یہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے کون کھڑا ہوا ہوگا, کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. کہا حضرت کیا مشورہ, کیسا مشورہ, آپ حکم دیں اور ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد کھڑے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بعد کھڑے ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام میں نے نہیں لیا تو شاید بعض لوگوں کا تعجب ہو کہ وہ اس میں کھڑے کیوں نہیں ہوئے. عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چلنے لگے تو عثمان رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تیار تھے, لیکن آپ کی دکھ پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جو دوسری بیٹی ہیں آپ کی, عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی. وہ شدید بیمار تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا, کیا عثمان تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو میری بیٹی کی تیمارداری کرے اور اللہ تجھے جانے والوں کے برابر اجر عطا فرما دے؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ حضرت کے اس حکم پر رک گئے تھے. اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا عین اس دن انتقال ہوا ہے جس دن غزوہ بدر ہوا ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت کا قاصد یہ خبر لے کر مدینہ منورہ میں داخل ہوا کہ اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی اور کفار کو اللہ نے شکست دی, ہم اس وقت رقیہ رضی اللہ عنہ کی تدفین سے فارغ ہو کر قبرستان سے آ رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جواب پہ خوش ہوئے, لیکن حضرت نے دوبارہ فرمایا, کیونکہ نبی علیہ السلام تو پوچھنا چاہتے تھے انصار سے اور بہرحال ان سے اب بات نہیں فرما رہے تھے کہ اس میں بھی حکمتیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد نبوی میں سویا ہوا ہے. نماز کا وقت ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کو جگا دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اس کے قریب سے گزرے لیکن آپ نے نہیں جگایا. علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کو جگا دو. علی رضی اللہ عنہ نے اس کو جگا دیا, لیکن ایک سوال دل میں پیدا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نیکی کے کام میں سبقت کرنے والے ہیں, آپ خود گزرے بھی اس کے قریب سے ہیں لیکن خود نہیں جگایا, مجھ سے فرمایا جگا دو, اس میں کوئی حکمت ہے؟ تو یہ حکمت معلوم کرنی چاہیے. نماز ہو گئی. علی رضی اللہ عنہ نے اپنا سوال عرض کیا کہ حضرت مجھ سے فرمایا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس لیے کہ وہ نیند کی حالت میں تھا, تھکا ہوا تھا, اس کو نہیں معلوم کہ جگانے والا کون ہے. اگر میں اس کو جگاتا اور وہ انکار کر دیتا تو ایمان سے نکل جاتا, تو اس لیے میں نے خود جگانے کی وجہ آپ سے کہا کہ آپ جگا دیں, اس لیے کہ امتی کو انکار کرنے سے ایمان سے نہیں نکلے گا, گناہگار ہوگا, اللہ کے حکم کا انکار کرے گا, لیکن انکار کیونکہ امتی کو کر رہا ہے اس لیے گناہگار ہوگا. اگر اللہ کے نبی کو انکار کر دے تو ایمان سے نکل جائے گا. اگر یہ بات ذہن میں آ گئی تو ایک مسئلہ اور بھی واضح ہو گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے, اس کی تردید بھی ہو گئی. اس لیے کہ اگر امام بھی معصوم ہو نبی علیہ السلام کی طرف سے اور پھر ان کا عقیدہ ہے کہ امام بھی پیدائشی معصوم ہوتا ہے, تو علی رضی اللہ عنہ کو انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا. نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ سے نہ فرماتے. یہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ اتنی مثالیں اور اتنی باتیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرما دی کہ انسان کے بھٹکنے کی گنجائش نہیں, لیکن جو خود کوئی بھٹکنا چاہے تو اس کا کوئی علاج نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حکمت عملی کے تحت کہ انصار رضی اللہ عنہم سے سوال نہیں کیا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے, اس لیے کہ اگر وہ اللہ کے نبی کو یہ جواب دیتے کہ حضرت ہم تو معاہدے کی پابندی کریں گے, ہمارا ارادہ ساتھ جانے کا نہیں, تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا. اس لیے حضرت نے براہ راست سوال نہیں کیا. تو پوچھ رہے ہیں کہ اشیر والی ایوہ الناس, لوگوں مشورہ دو مجھے کیا کرنا چاہیے, تاکہ انصار اٹھ کر یہ بات کہہ دیں کہ اگر اس وقت لڑائی میں نکلنا حکمت عملی نہیں ہے, تیاری نہیں ہے, واپس چلتے ہیں تو مشورے کا انداز ہو جائے گا, انکار کا انداز نہیں ہوگا. لیکن وہ ہماری طرح کے تو نہ تھے, نہ جانے اللہ نے کس مٹی سے ان لوگوں کو پیدا کیا تھا. جب نبی علیہ السلام نے دوسری بار فرمایا کہ اشیر علی ایوہ الناس, کے لوگوں مشورہ دو مجھے کیا کرنا ہے, یہی مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. یہ مہاجر ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت کیسا مشورہ، کہاں کا مشورہ، جب ہم کلمہ پڑھ چکے، اس بات کی گواہی دے چکے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اب کسی مشورے کی ضرورت نہیں، آپ کا حکم ہوگا ہماری تعمیر ہوگی، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ سے نہیں کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کیا آپ تشریف لے جائیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ جاتے لڑیں دشمن سے، ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں جب کامیاب ہو جانا، تو کسی آدمی کو بھیج دینا، ہم کامیابی کی حالت میں آ جائیں گے، کہ اللہ تعداد کے محتاج تو نہیں ہیں، جب کامیابی اللہ نے دینی ہے تو اللہ اکیلے آپ کو بھی کامیابی دے سکتے ہیں، لہذا ہم تو آزمائش میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں، فرمایا کہ ہم حضرت بنو اسرائیل کی طرح سے نہیں کہیں گے کہ اذهب انت ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بلکہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کے آگے سے بھی ہم لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی ہم لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی ہم لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی ہم لڑیں گے، آپ کو لڑنے نہیں دیں گے، لیکن پھر آپ کو لے کیوں جائیں گے، کہ آپ کو لڑنے نہیں دیں گے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہم لڑیں گے، آپ کو لڑنے نہیں دیں گے، لیکن کیوں نہیں لڑنے دیں گے، جب لڑنے نہیں دیں گے تو لے کیوں جائیں گے، لے اس لیے جائیں گے کہ آپ کی وجہ سے اللہ کی رحمت و نصرت کا نزول ہوتا ہے، اس لیے آپ کو لے جائیں گے برکات کے لیے اور لڑنے کا کام ہم کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہر ایک کے دل کے جذبات یہی تھے، لیکن سب رش کر رہے تھے مقداد پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی مسکراہٹ کا یہ ذریعہ بنا ہے، اور ہر شخص کہہ رہا تھا کہ کاش کہ میں اس کا ذریعہ بنتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مقصد کے لیے سوال کیا تھا وہ تو مقصد حاصل نہیں ہوا، حضرت نے پھر تیسری بات فرمایا، اشیر علی ایہا الناس، کہ لوگوں مشورہ دو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انصار سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ حضرت معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف، اور شاید اس معاہدے کی وجہ سے آپ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، میں حضرت کہاں کا معاہدہ، کیسا معاہدہ، بس جب ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، اب ایک ہی معاہدہ ہے کہ آپ کا حکم ہوگا ہماری تعمیر ہوگی، ہماری جانیں آپ کے حکم پر، ہمارے مال آپ کے مال ہیں، جو مال آپ قبول فرمائیں گے وہ آپ کا احسان ہوگا، جو مال آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے وہ آپ کا انعام ہوگا، آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلیں، جہاں تک فرمائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، کہ ساتھ چلیں گے نہیں، آپ ہمیں ساحل سمندر پر لے جا کر کھڑا کر دیں اور ہمیں حکم دیں کہ سمندر کے اندر کود جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، ہم ایک لمحہ ہچکچاہٹ کے بغیر سمندر میں چلانے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بس اللہ کے توکل پر اب چلو۔ تو یہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے دوسرے سوال پر جواب عرض کیا تھا، یہ فرمانے ہیں کہ میں نے قالا، انہوں نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قد الشمس قریب آ جائے گا سورج، یوم القیامت یہ قیامت کے دن، من الخلق مخلوق کے، حتی تکونا یہاں تک کہ وہ ہو جائے گا، منہم ان سے کا مقدار میلی، ایک میل کی مقدار کی طرح، کہ سورج جو اس وقت 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، یہ بالکل ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ فیکون الناس، پس ہوں گے لوگ، علی قدر اعمالہم، اپنے اعمال کی قدر پر، یعنی اپنے اعمال کے مطابق، جس کے جیسے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق وہ تکلیف کی حالت میں ہوگا، فی العراق پسینے میں، فمنہم پس ان میں سے، من یقون کوئی ہوگا، الی کعبیہ اپنے دونوں ٹخنوں تک، یہ پسینہ اس کے اپنے جسم سے نکلا ہوا ہوگا، یہ ٹخنے اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینہ ایسے ہوگا جیسے کہ پانی ہے، یہ اللہ کا نظام ہوگا کہ ہر آدمی کا پانی سے اسی تک محدود ہوگا، اور اس کی مثالیں اللہ دنیا میں دکھا چکے کہ فرعونیوں پر جب عذاب آیا تھا، ایک عذاب طوفان کا عذاب بھی تھا، فرعونیوں کے گھر اور اسرائیلیوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے، لیکن جب یہ طوفان آیا تو فرعونیوں کے گھر میں پانی تھا اور یہ چھتوں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اسرائیلیوں کے گھر میں پانی نہیں تھا، تو یہ اللہ تعالی کو قدرت حاصل ہے کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، لیکن یہ قاعدہ یہ ضابطہ پانی کو کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے عطا فرمایا، جو اللہ ضابطہ دے سکتے ہیں وہ اللہ ضابطہ لے بھی سکتے ہیں، تو قیامت کے دن ہر آدمی اپنے پسینے میں ہوگا، فرمایا کہ ایک ایک آدمی کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا تو اس میں کشتی نہیں، کشتیاں چل سکیں، فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ٹخنوں تک اس پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، مَنْ يَكُونُ کوئی ہوگا، اِلَى رُكْبَتَيْهِ اپنے دونوں گھٹنوں تک، قَعْبٌ ایک ٹخنا، قَعْبَانِ قَعْبَيْنِ دو ٹخنے، تو قَعْبَيْهِ جہاں طلباء اس کو نوٹ فرما لیں کہ مضاف ہو تو اس میں نون گر جاتا ہے، تو یہ نون گر گیا ہے، یہاں تو کعبے ہی اس کے دو ٹخنے، ومنہ اور ان میں سے، من یکون کوئی ہوگا، الی رکبتی ہی اس کے دو گھٹنوں تک، یعنی اپنے دو گھٹنوں تک، ومنہم اور ان میں سے، من یکون کوئی ہوگا، تو رکبتن ایک گھٹنا، رکبتانی رکبتینی دو گھٹنے، تو مضاف کی وجہ سے یہاں بھی نون گر گیا ہے، رکبتی ہی اس کے دو گھٹنوں تک، یعنی اپنے دو گھٹنوں تک، ومنہم اور ان میں سے، من یکون کوئی ہوگا، الی حقویہ، حقون پسلی کے نیچے جو نرم حصہ ہے اس کو حقو کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں اردو میں اس کو کوکھ کہتے ہیں، کہ اپنے دونوں کوکھوں تک، یعنی آدھے جسم تک وہ ڈوبا ہوا ہوگا، ومنہم اور ان میں سے، من کوئی ہوگا، ملا کے پڑھیں گے تو من پڑھیں گے، من یلجمہم کہ لگام دے گا ان کو، العراق پسینہ، الزامن پوری طرح لگام دیتے ہوئے، کہ اس کے معنی کیا کہ حضرت نے اس کی وضاحت فرما دی، واشارہ اور اشارہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے بیدی ہی اپنے ہاتھ مبارک سے، یدن ہاتھ ہی اس کا، بیدی ہی اس کے ہاتھ سے، بی کے معنی سے، تو ذکر ہے نبی علیہ السلام کا، تو مانی ہے اپنے ہاتھ مبارک سے، الا فی ہی اپنے منہ کی طرف، یہ فی جو ہے یہ اصل میں فمن ہے، تو یہ میم جو ہے وہ یہ میں تبدیل ہو گیا ہے، تو الا فی ہی اپنے منہ کی طرف، یعنی اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے منہ مبارک کی طرف، کہ ایسے منہ تک انسان جو ہے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، یعنی پورا جسم اس کا پسینے میں ڈوبا ہوگا، یہ وہ کیفیت ہے جس کی تفصیل اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ اس حالت میں لوگ درخواست کریں گے کہ حساب کتاب شروع ہو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب شروع کرنے کا حکم دیں گے. اب حساب کتاب شروع ہوا ہے، حساب کتاب کے مختلف مراحل ہیں، ان میں ایک مرحلہ اس حدیث میں، حدیث نمبر 4 میں بیان کیا جا رہا ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جہاں ابن مسعود ہوگا وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مراد ہوں گے، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں اور چھٹے نمبر پر مسلمان ہوئے. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ روایت کرتے ہیں، قال، اس نے کہا، کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو ترجمہ کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تزولو، نہیں ہٹیں گے، قدما، دو قدم، یہ بھی قدمانی ہے تو مضاف ہے اس لیے نون یہاں گر گیا، ابن بیٹا آدم، آدم علیہ السلام، ابن آدم، آدم علیہ السلام کا بیٹا یعنی انسان، قدم ابن آدم، آدم علیہ السلام کے بیٹے کے دو قدم. اس سے بھی بات واضح ہو گئی کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کہ اولین انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں. یہ بات اس حدیث سے بھی معلوم ہو گئی. اور جن کو یہ پریشانی ہے کہ نہیں ہم آدم کی اولاد نہیں ہیں، ان کی تحقیق ہے کہ ہم بندروں کی اولاد ہیں، تو وہ ہوں گے، لیکن ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے بھی یہ بات فرما دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کی خبر دے دی. تو ہمیں اللہ کی بات پر بھی یقین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر بھی یقین ہے، اس لیے ہم الحمدللہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد یعنی انسان کے دونوں قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے. مراد ہے کہ کوئی قدم، ایک قدم جو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکے گا. یوم القیامت، قیامت کے دن، من عند ربہ، اپنے رب کے پاس سے، من کے معنی سے، عند معنی پاس، من عند ربہ، اپنے رب کے پاس سے، حتی یہاں تک، یسألہ، وہ سوال کیا جائے، عن خمسین، پانچ کے بارے میں، پانچ سوالوں کا جواب ہر انسان کو دینا ہوگا، کہ یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے، کہ یہ امتحان ہوگا، یہ پرچہ ہے جو قیامت کے دن سامنے آئے. طالب علم پورا سال پڑھتا ہے اور سال کے بعد امتحان دینے کے لیے کمرے امتحان میں جا کر بیٹھا، امتحان کے کمرے میں بیٹھا، پرچہ اس کے سامنے آیا، معلوم نہیں کہ کون سے سوالات ہوں گے، لیکن یہ معلوم ہے کہ اس نصاب میں سے سوال ہوگا، لیکن معلوم نہیں سوال کون سے ہوں گے. لیکن یہ اللہ کی عجیب رحمت، عظیم رحمت ہے کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے سوال کا پرچہ دنیا ہی میں دے دیا، کہ ان سوالوں کا جواب تیار کر لو اگر آگے کی نجات چاہیے. فرمایا کہ پانچ کے بارے میں سوال ہوگا. پہلا سوال، عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں، فی ما، کس چیز میں، اپنا، اس نے ختم کیا ہو اس کو، کہ دنیا میں انسان جو پونجی لے کر آیا ہے، یا پونجی اس کی زندگی، کہ یہ جو پونجی دے کر ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، اس سرمایہ زندگی کو تم نے کس کام میں ختم کیا ہے. اس میں پوری زندگی کا سوال آ گیا، یعنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اسے ہر لمحے کا جواب دینا پڑے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ کہ میرا حساب آسانی سے لیجیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ حضرت آپ کا بھی حساب؟ فرمایا کہ ہاں حساب تو سب کا ہوگا، لیکن آسان حساب یہ ہے کہ حساب کو دیکھا جائے اور سوال کوئی نہ ہو تو یہ سوال، یہ حساب آسان ہوگا، یہ نجات ہے. اور اگر سوال ہو گیا بس اللہ کے سامنے کون جواب دے سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اللہم حاسبنی حساب یسیرا، کہ اللہ کے مجھ سے حساب آسانی کے ساتھ لیجیے. فرمایا کہ عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ کس کام میں اس کو لگایا، ختم کیا، کہ اس کی عمر کے بارے میں فی ما کس چیز نے اپنا ہو ختم کیا اس کو. دوسرا سوال وعن شبابی ہی، یہ جو میں نے پہلے عن پہ آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا نہیں کی، عن عمری ہی، اس لیے کہ عین ان چھ حرفوں میں سے ہے کہ اگر جزم والے نون کے بعد ان چھ حرفوں میں کوئی حرف آ جائے تو آواز ناک میں نہیں جائے گی، اور آواز درمیانی بھی نہیں ہوگی، مختصر آواز ہوگی. تو عن عمری ہی یہاں ہے، وعن میں نے نون کی آواز کو درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کیا ہے، وعن شبابی ہی، تو شین ان چھ حرفوں میں شامل نہیں ہے، اور جو چھ حرفوں میں شامل نہ ہو ایسا حرف آ جائے جزم والے نون کے بعد تو آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا ہوگی. وعن شبابی ہی، اگر یہ قاعدے کلیے عکس کیے گئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سے، لیکن اللہ کا ایک نظام حکمت ہے، کہ اس میں ایک معنوی جامعیت بھی پائی جاتی ہے کہ عن عمری ہی کہ وہاں آواز مختصر ہے، کہ اشارہ ہے کہ عمر بڑی تیزی کے ساتھ گزرنے والی تھی. یہاں وعن شبابی ہی، تو یہاں آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا ہو رہی ہے، کہ رکا ہے، رکنا ہے، کہ سوچنا ہے، کہ جوانی کے بارے میں خصوصی طور پہ متوجہ کیا جا رہا ہے، کہ یہاں جوانی کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، اس طرح متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جوانی کا زمانہ ہی سب سے زیادہ غفلت کا زمانہ ہوتا ہے، یہ لاابالی پن کا اظہار اس عمر میں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو ایسے لاابالی پن سے تیزی سے مت گزارو، جوانی کو بڑی احتیاط سے گزارو اور سنبھل سنبھل کے رک رک کے گزارو. وعن شبابی ہی، اور اس کی جوانی کے بارے میں، فیما کس چیز نے اب لا اس نے لگایا ہو اسے، کہ جوانی کس کام میں لگا دی. تیسرا سوال وعن مالی ہی، اور اس کے مال کے بارے میں، من اینا کہاں سے، اکتسب ہو اس نے کمایا اس کو. ملا کے پڑھیں گے این اکتسب ہو، یہ درمیان والا الف نہیں پڑھیں گے، اگر علیحدہ پڑھیں گے تو اکتسب ہو، یہاں زیر لگا کے پڑھیں گے. من اینا اکتسب ہو، کہاں سے اس نے کمایا اس کو، وفیما اور کس چیز میں، انفاق ہو اس نے خرچ کیا اس کو. کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کس کام میں، کہاں سے اس نے اس کو کمایا، اور پھر کس کام میں اس کو، کس چیز میں اس کو خرچ کیا. تو مال کے بارے میں ایک سوال اور اس کے دو جز ہوں گے، کہ صرف حاصل کرنے کے ذریعے ہی کا جواب نہیں دینا ہوگا. اب دیکھیے یہاں ایک بات بڑی اہم قابل غور ہے، یہاں یہ سوال نہیں ہے کہ کتنا کمایا، یہ سوال نہیں ہے، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا. معلوم ہوا کہ اس چیز کا سوال ہے جو انسان کے اختیار میں ہے، جو انسان کے اختیار میں نہیں اس کا سوال نہیں. مقدار انسان کے اختیار میں نہیں ہے، مقدار تو قسمت پر ہے، کہ اللہ نے ہر ایک کی مقدار مقرر فرما دی ہے، اس مقدار میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. جب مقدار میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں ناجائز ذریعہ بھی اختیار کروں تو مقدار میں اضافہ تو نہیں کر سکتا. جب مقدار میں اضافہ نہیں کر سکتا تو پھر تو جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالوں کہ ذریعہ حلال ہی کیوں نہ اختیار کروں, حرام ذریعہ کیوں اختیار کروں کہ مجھے جواب دینا پڑے, کہ مقدار تو بڑھ نہیں سکتی, فائدہ تو ہو نہیں سکتا. تو ہمارا کہ یہ دو مال کے بارے میں یہ دو باتیں پوچھی جائیں گی, کہاں سے کمایا, صرف کمانے ہی کا جواب نہیں بلکہ خرچ کرنے کا جواب بھی دینا ہو کہ کہاں اس کو خرچ. اور پانچواں سوال یہ کہ وہ ماذا, اور کیا عاملہ اس نے عمل کیا, فیما اس کے بارے میں جو عالمہ اس نے جانا, کہ مسئلہ معلوم تھا اور جاننے کے باوجود عمل نہیں کیا, اس کا بھی جواب دینا ہوگا. بعض حضرات ایک راستہ نکالتے ہیں, راستے نکالنے کے ہم بھی ماہر ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں, حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے سوائے اپنے آپ کے, مگر اس کی سمجھ نہیں رکھتے. کہ ہم راستے نکالتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ راستہ کس کے سامنے نکال رہے ہیں, کہ اللہ کے سامنے, کہ اللہ کے سامنے راستہ نکالنا کوئی ممکن بھی ہے؟ ناممکن. یہ ہم مسائل کسی سے پوچھتے ہی نہیں, ہم درس سنتے ہی نہیں, نہ کوئی چیز جانیں گے, نہ عمل کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. ہاں یہاں بھی جواب دینا ہوگا, تمہیں معلوم تھا کہ فلاں مسئلہ بتلانے والا موجود ہے, تمہیں معلوم تھا کہ فلاں جگہ درس ہو رہا ہے, تو جب یہ بات معلوم تھی تو اس پہ عمل کا تقاضا تھا کہ تم نے اس میں شریک ہونا تھا, تم شریک نہیں ہوئے تو بے عملی تو ہو گئی, تو لہذا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اور فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کچھ لوگ میری امت میں گدھوں کی شکل میں کھڑے ہوئے تھے, مختلف شکلیں بیان کروں گا, میں ایک شکل گدھے کی. تو علماء نے لکھا کہ گدھوں کی شکل میں کون کھڑے ہوں گے, فرمایا گدھوں کی شکل میں وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی, یا سیکھا ہے تو اس پہ عمل نہیں کیا, تو وہ گدھوں کی شکل میں کھڑے ہوں گے. ان سوالوں کی سختی سے بچنے اور ان کی سزا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی ہی میں اس پر عمل کر لیا جائے, تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد فاتحہ واسو اخلاص پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم ووسع لهم في ديارهم اللهم ارفع درجاتهم اللهم قنا وقهم من عذاب النار ومن عذاب القبر اللهم ادخلنا وادخلهم في جنات الفردوس مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم باحسان